Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. On the corner of Bourbon and Division, crawling down the crooked streets at dawn, she said, don't come back, all is not forgiven. So you fall inside a bottle and song. Splinters of thought dropping slowly, snapping like branches in the wind. So you light a dog in smoke, and you're laughing as you choke, and you give the wheel of fortune one more spin. Do you remember what you came here for? The words of wisdom scraps into the door. Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 15 ο Φλεβάρης, στα μισά ακριβώς, ή μάλλον μετά τα μισά, γιατί αυτός είναι κουτσός. Καλή εβδομάδα, δύσκολη εβδομάδα και για τα καιρικά πλέον, όχι μόνο τα του κορονοϊού, μας ήρθε και η μύδια, ήδη πολλά προβλήματα και πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλα κομμάτια της χώρας, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Προσοχή, υπομονή και θα περάσει και αυτό. Ελπίζω. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Το site της εκπομπής είναι το πισωσελίδες.gr και εκεί μπορείτε να βρείτε και μένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Ξεκινάει η εβδομάδα αυτή με την προσοχή να την κλέβει ο καιρός από τα του κορονοϊού. Όχι ότι ξεμπερδέψαμε, αλλά καταλαβαίνετε, κάτι πρέπει να βάλεις πρώτο στη σειρά, στις ειδήσεις. Και αυτή τη φορά, σε αυτό τουλάχιστον το σημείο, είναι το καιρικό το ζήτημα που φαίνεται ότι για αρκετές μέρες, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, θα μας απασχολεί. Αλυσίδες, κλειστοί δρόμοι, προβλήματα σε πολλές περιοχές, ειδικά στα βόρεια της χώρας, και προσοχή και επιφυλακή από τις υπηρεσίες των Δήμων, την πολιτική προστασία, όλους εν πάση περιπτώσει που μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι εκεί. Βεβαίως θα μου πεις, δεν αργεί να γίνει το κακό και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται περισσότερη επαγρύπνηση από όλους μας. Για τα του κορονοϊού τι να σας πω, σε ασφυκτική κατάσταση ξανά άλλη μία φορά η ΜΕΘ στα νοσοκομεία, ειδικά στην Αττική, ρεκόρ εισαγωγών στην Αττική ειδικά και με πολύ δύσκολες καταστάσεις για τις επόμενες ημέρες, γιατί και εκεί φαίνεται ότι παρά το lockdown, παρά τα περιοριστικά μέτρα, παρά τα όσα ζούμε, τα όσα δύσκολα ζούμε, δεν λέει να υποχωρήσει ο κορονοϊός. Και ξέρετε, σε αυτά κάποιος πρέπει να έχει μια ευθύνη, δεν μπορεί να συμβαίνει έτσι, δεν είναι η κακή μας τύχη. Μετά από ένα χρόνο πανδημίας, τουλάχιστον σε αυτό να συμφωνήσουμε, ότι δεν είναι η κακή μας τύχη που συμβαίνουν όλα αυτά. Όταν ακούς δηλαδή ότι πλησιάζει ξανά στο 85% η κάλυψη στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι κλίνες ΜΕΘ, έχεις δύο ενδεχόμενα. Να ρωτήσεις πόσοι παραπάνω αρρωστήσαμε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και πλησιάζει στο 85% η κάλυψη, ή μπορεί και να ρωτάς πόσο παραπάνω αυξήθηκαν οι μονάδες αυτό τον ένα χρόνο. Οι μονάδες αυξήθηκαν, εννοώ αν αυξήθηκαν πραγματικά, όχι αυτές που είναι στα χαρτιά του Υπουργείου Υγείας, όχι οι κλειστές μεθ που προσθέθηκαν, οι ανοιχτές μεθ που προσθέθηκαν. Γιατί ξέρεις, και αυτό θα απαντούσε στον λόγο ως προς το ανοιχτές και κλειστές μονάδες εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, το να καλυφθούν, να φτάσει στο 85%, μπορεί αφενός να είναι αποτέλεσμα ότι αρχίσαμε να αρρωσταίνουμε ξανά περισσότεροι από κορονοϊό, με όλα αυτά που γίνονται. Μπορεί να είναι όμως και αποτέλεσμα ότι δεν αυξήθηκε το συνολικό. Το 100 δεν είναι πιο μεγάλο για να φτάνεις πιο δύσκολα στο 85%, αν με εννοείτε. Και όλα αυτά φυσικά, έτσι, για να πιάσω τα τρία μεγάλα θέματα που και για σήμερα αλλά και για τις υπόλοιπες ημέρες από ό,τι φαίνεται θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, και όλα αυτά εν μέσω των φοβερών και τρομερών καταγγελιών για όσα έχουν ζήσει ειδικά οι άνθρωποι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι που είχαν όνειρα για το χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, του θεάματος γενικώς, και που κάποιοι από αυτούς έτυχε τα όνειρά τους να πέσουν στα χέρια αυτών των τύπων που μέχρι χθες τους αναγνωρίζαμε ως μεγάλους ηθοποιούς. Γι' αυτό δε το κομμάτι έχω να πω και μία κουβέντα παραπάνω, αν θέλετε, γιατί βλέπω να υπάρχει, να βάλω ένα ερώτημα θα ήθελα. Πόσο ίση είναι και αυτοί μεταξύ τους. Απολαμβάνει την ίδια κάλυψη, την ίδια αντιμετώπιση ο ένας και ο άλλος? Θα πω ονόματα, ο Λιγνάδης με το Φιλιππίδη ας πούμε, ενώ κατηγορούνται για μέσες άκρες τα ίδια πράγματα και στις ίδιες συχνότητες, απολαμβάνουν την ίδια αντιμετώπιση από τα μέσα ενημέρωσης? Επειδή η εκπομπή έχει μια ευαισθησία ως προς το πώς τα μέσα ενημέρωσης στέκονται στο δημόσιο διάλογο. Κανένας από αυτούς φυσικά δεν θέλει την υπεράσπιση τη δική μου, και μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Αλλά η δημοσιογραφία, η δημοκρατία αν θέλετε, σε ένα κράτος που θέλει να λέγεται κράτος δικαίου, έχει ανάγκη υπεράσπισης. Επί αυτού γίνεται ο λόγος, επ' αυτού γίνεται ο λόγος, και όχι επί του κάθε προσώπου ξεχωριστά. Της Μίδιας, έτσι αναλόγως από ποια περιοχή ακριβώς ακούτε, να έχετε υπόψη σας ότι η Μίδια μας έρχεται σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι πέρασε, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Θράκη, όλες αυτές οι περιοχές, κάτι θερμοκρασίες μείον 15 καταγράφηκαν στην Βόρεια Ελλάδα, και φαίνεται το κύμα τώρα να πηγαίνει πιο χαμηλά, και Αττική και Εύβοια και Πελοπόννησος και Κρήτη και νησιά. Όλη η χώρα σας λέω, όλη η χώρα, κανένας δεν θα γλιτώσει από την Μίδια, που ελπίζω τουλάχιστον να μην κατακρεουργήσει τα παιδιά της. 60-something suicides are 6 feet underground. Some of them are Lord, what is for this Lord? So potent that I'm lying here with no breath left to use. Κατά τα άλλα, για τον κορονοϊό, από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το Μέγκα, λέει, εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι. Ξέρεις, είναι σχετικά εύκολο, αν και σε αυτό δεν είμαστε και πάντα οι καλύτεροι. Οι Κινέζοι χτίζανε ξενοδοχεία μέσα σε 3-24 ώρα. Ξενοδοχεία είπα, νοσοκομεία, γράψτε λάθος. Εμείς, μας πήρε κάτι μήνες από το Δεκέμβριο που ήρθαν τα πρώτα εμβόλια. Πες ότι αυτό θα μπορούσες να το κάνεις και πριν το Δεκέμβριο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μην μένεις στο πόσο γρήγορα φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε, εν πάση περιπτώσει, το εμβολιαστικό, το μέγα εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι. Το επισκέφτηκε και ο Μητσοτάκης, επικοινωνία, ξέρετε, εκεί φωτογράφη κλπ. Όλα αυτά, εντάξει. Το ερώτημα, ξέρετε, είναι ωραίο το κέντρο, το εμβολιαστικό. Ωραίο και το σποτάκι με τον Αντωνάκη και την Ελενίτσα. Αλλά αν δεν ενοχλώ, αν δεν ενοχλώ, εμβόλια έχει για να κάνουν, είναι εδώ τα εμβόλια όλα. Οι 500.000 εμβολιασμοί που υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης, που είπε ότι φτάνουμε τους 500.000 εμβολιασμούς, είναι με μία δόση ή με δύο δόσεις, και με δύο δόσεις, και πότε θα γίνει για τους υπόλοιπους, και πόσο γρήγορα θα είναι, πόσο γρήγορες θα είναι οι ροές των εμβολίων στη χώρα, διότι σε όλη την Ευρώπη από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα. Διότι καλά το κάνει στο εμβολιαστικό κέντρο, θα είναι ο κόσμος σε θέση να κάνει το εμβόλιο, και πόσο γρήγορα, είναι ένα ερώτημα. Και θυμίζω, για να μην με θεωρήσετε παράξενο, ότι εντάξει τώρα δεν σου φτάνει που έχεις εμβολιαστικό κέντρο, θέλεις να έχεις και εμβόλια και βιάζεσαι. Θυμίζω ότι εσείς με κάνατε να βιάζομαι. Εσείς μου είπατε για 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα, κύριε Πέτσα, θυμάστε, κύριε Κικίλια. Και τώρα έχουν περάσει, κλείνει και ο δεύτερος μήνας και έχουν γίνει 500.000 σε 2 μήνες. Όχι, δεν τα βγάζω εγώ καλά, κάνω λάθος? Το σποτάκι με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τη Μάρο Κοντού, καλό. Να πω και μια κουβέντα έτσι για το επικοινωνιακό επιτελείο. Μετά τις Ικαρίες, μετά όλα αυτά που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, μετά τις παταγώδεις αποτυχίες, βάλτε και ένα καλό, ένα θετικό, ένα ρούμπο που λέγαμε παλιά, στο τμήμα marketing της κυβέρνησης, γιατί έτσι λειτουργεί στην ουσία, με marketing, ότι αυτό το σποτάκι είναι καλό. Είναι καλό. Και όχι, να την πω την καλή μου την κουβέντα, δεν το συνηθίζω. Και απευθύνεται και σε ένα κόσμο, ξέρετε, που είναι αυτής της ηλικίας που πρέπει να εμβολιαστεί. Γιατί και οι πρωταγωνιστές, αν δεν το έχετε δει, ο Αντωνάκης από το «Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω», από το «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», μαζί με τη Μάρο Κοντού, την Ελενίτσα, την κυρία Ελένη μου, Κοκοβίκου, με δόξα και τιμή, συναντιούνται και λένε ότι το ραντεβού της ζωής είναι ο εμβολιασμός. Όχι, είναι καλό, είναι πετυχημένο. Απευθύνεται και σε μια ηλικία που έχει παραστάσεις από εκείνες τις ταινίες και πιο μεγάλους από μένα. Και πιάνει τόπο, νομίζω, ή θα έχει απήχηση, θα κάνει έτσι γκέλ, πώς το λέμε. Βέβαια, άμα την πιάσει εκείνη την ταινία, έχει ένα σωρό ατάκες. Εκείνο το τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος, το Μιχαλάκι που έτρωγε, που φάγε ταρνί, και τι το θέλει ταρνί, Μιχαλάκι μου. Και το εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Και μετά ο στρατιωτικός, ο στρατηγός, ακούει από τη συμβία του: τώρα κάτσε στην άκρη και ρούφα τα αυγό σου. Ο στρατηγός. Μια που λέω για στρατηγούς. Στρατηγέ μου, κύριε Καραμαλάκη, αρχηγέ της αστυνομίας. Πόσες μέρες μετράτε ακόμα? Εγώ τις βγάζω 116, ε. Ναι, τις μέρες του παπά, τις μέρες που είναι εκτός φυλακής ο παπάς, ο Χρήστος Παπάς, και τις μέρες που είναι εκτός φυλακής ο Γιάννης Λαγός από την Χρυσή Αυγή. Μην νομίζω ότι το ξεχνάω, ότι επειδή σε μερικές εκπομπές δεν το αναφέρω ότι δεν μετράει το κοντέρ και ότι δεν είναι εκεί. Περιμένουμε εμείς, στρατηγέ μου, περιμένουμε. Ναι, όχι μια που είπα για τον στρατηγό τον άλλο από του Κοκοβίκου. Και ο Θερμοσύφουνας ήταν με την Κατερίνα Γόγου σε αυτή την ταινία. Και άλλες, σας λέω, πολύ ωραίες εντάξει, εξαιρετική ταινία. Το είδε γίνει να φοβείται τον άντρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο θέμα των εμβολίων, μια που είμαστε εκεί με το σποτ αυτό που ειδικά απευθύνεται στους μεγαλύτερους που πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Όσα γίνονται σε ό,τι αφορά την παράκαμψη της σειράς των εμβολίων και την επιλογή του ποιους θα εμβολιάσουμε, είναι, παιδιά, συγκλονιστικά. Και μην κοιτάτε μόνο στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε να λέμε και εμείς ότι πήγε ο ιδιοκτήτης του Corfu TV, θυμάστε που λέγαμε, ή η σύζυγος Χατζηδάκη, ή ένα σωρό άλλοι που πήγανε και μπήκανε μπροστά στον εμβολιασμό και γίνανε και θέμα και γίνανε και ρεζίλοι προφανώς. Αλλά θα μου πεις, τι τους νοιάζει που γίνανε ρεζίλοι? Το εμβόλιο το κάνανε, εξασφαλίσανε τον δικό τους τον, την δική τους, τα δικά τους τα νότα, τα εξασφαλίσανε. Μετά κάνεις, είπε, λέγει ό,τι θέλεις, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά στην Ευρώπη, παιδιά, και γενικώς γίνεται χαμός με το θέμα της επιλογής. Ξέρετε, έχουμε πάρει ως δεδομένο ότι θα κάνουμε μια ηλικιακή κατανομή και κατηγοριοποίηση, πρώτα από 85 και πάνω, μετά από 80 μέχρι 84 και μετά κατηγοριοποίηση. Λογικό, λογικό. Δεν μου λέτε κάτι, σε ανθρώπους που είναι νεότερων ηλικιών αλλά που έχουν σοβαρά ζητήματα, όχι κατά ανάγκη υποκείμενα νοσήματα, αλλά σοβαρά ζητήματα άλλου είδους, σοβαρές αναπηρίες, ενδεχομένως και ψυχικού χαρακτήρα αναπηρίες, ή εν πάση περιπτώσει θα σας πω που το πάω συγκεκριμένα. Έχουμε λάβει τα μέτρα μας εδώ στην Ελλάδα. Ακούστε μία είδηση, έρχεται από τη Βρετανία και λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο Down οι περισσότεροι. Το σύνδρομο Down, όπως ξέρετε, δεν είναι υποκείμενο νόσημα για να σε βάλει μπροστά στην λίστα των εμβολιασμών. Έλα όμως που οι άνθρωποι με σύνδρομο Down στη Βρετανία αποδεικνύεται ότι είναι 30 φορές μεγαλύτερες οι πιθανότητες να πεθάνουν από κορονοϊό σε σχέση με τους υπόλοιπους συνομήλικούς τους. Έξι στους 10 θανάτους από κορονοϊό στη Βρετανία είναι άνθρωποι με αναπηρίες. Να το ξαναπώ, 6 στους 10 θανάτους. Εκεί βέβαια εστιάζονται και συνολικά οι αναπηρίες. Εννοείται ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα ιδρύματα στα οποία χτύπησε πολύ σκληρά ο κορονοϊός, και γι' αυτό είχαμε εκεί που ήταν οι άνθρωποι με αναπηρίες. Δηλαδή, και γι' αυτό βγαίνει αυτό το νούμερο. Αλλά υπάρχει και η πληροφορία ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει ή το σύστημα υγείας, το NHS, το πολύ αυτό το NIS που είναι πάρα πολύ περήφανοι οι Βρετανοί για το δημόσιο σύστημα υγείας, ότι έχει επιλέξει σε ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες, για να το πω γενικά, σύνδρομα κλπ, να μην παράσχει υπηρεσίες σε περίπτωση που τις χρειαστούν λόγω κορονοϊού. Και για να σας το πω συγκεκριμένα, η ανθρωπιστική οργάνωση στην Βρετανία ManCap, έτσι είναι, ManCap είναι το όνομά της, καταγγέλει ότι έχει λάβει συγκεκριμένες καταγγελίες τον Γενάρη που μας πέρασε τώρα πριν από ένα μήνα, από ανθρώπους με σύνδρομα Down, με μαθησιακές δυσκολίες συνολικά, που τους ενημέρωσε το σύστημα υγείας ότι σε περίπτωση που νοσήσουν από κορονοϊό δεν θα γίνουν προσπάθειες ανάνυψής τους. Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό, μήπως σας τρομάζει λίγο αυτό, μήπως να κοιταχτούμε όλοι να δούμε λιγάκι ποιοι είναι πιο άξιοι, πιο ικανοί για να τύχουν σωτηρίας αν δεν έρθουν πολύ γρήγορα τα εμβόλια. Θα μου πεις πολύ μακριά το πας και εντάξει τώρα επειδή έγινε στη Βρετανία σημαίνει ότι θα γίνει και εδώ. Τι να σας πω, δεν έχω στοιχεία για εδώ, δεν έχω ρεπορτάζ, αλλά βλέπω όταν είσαι διατεθειμένος να βάλεις μπροστά με κυβερνητική εντολή τη σύζυγο υπουργού, τα ανθυποστελέχη γραμματέων και φαρισαίων που είδαμε να παρελάβουν μέχρι να γίνουν ρεζίλη και να τους κόψει ο Μητσοτάκης, τον καναλάρχη της Κέρκυρας που είναι φίλος του Μητσοτάκη και δεν βρίσκαμε, λέει όλος τυχαίως, δεν βρίσκαμε κανέναν στρατιωτικό ή κανέναν αστυνομικό και τσουπ πέρναγε απ' έξω ο καναλάρχης και τον βάλανε να κάνει το εμβόλιο. Όταν είσαι διατεθειμένος να τα κάνεις αυτά, γιατί να μην είσαι διατεθειμένος να διαλέξεις ποιους θα αφήσεις στην άκρη, αν οι δικοί μας, οι καλοί, εμείς δε αξίζουμε περισσότερο. Να δώσω ένα παραδειγματάκι ακόμα, αφού ευχηθώ περαστικά στον άνθρωπο, γιατί την είδα την είδηση μπροστά μου και δεν μπορώ να μην το πω. Και κατηγορήστε με εμένα, γιατί ξέρετε ότι μετά της εκκλησίας και λοιπά καλά δεν τα πάω. Ήδη έχω πολλές αφορμές για να μην τα πηγαίνω καλά. Η στάση της εκκλησίας στον κορονοϊό νομίζω θα αφήσει πολύ βαριά σημάδια και πολύ βαριές σκιές πάνω στην εκκλησία. Ελπίζω όχι στην πίστη των ανθρώπων, αλλά στην αντιμετώπιση των εκπροσώπων του Θεού στη χώρα. Η είδηση λέει το εξής: άρρωστος με κορονοϊό, Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος. Περαστικά στον άνθρωπο καταρχάς. Όχι με όλη μου την καρδιά και με κάθε ειλικρίνεια. Μόνο που στην ανακοίνωση που έβγαλε ο Μητροπολίτης είπε ότι αρρώστησε από κορονοϊό παρόλο που είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Και εγώ τώρα ρωτώ, αν δεν γίνομαι αδιάκριτος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος, κατά κόσμον Ευάγγελος Αντωνόπουλος, είναι 53 ετών, είναι γεννημένος το 68. Για την ηλικία των 53 έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Όχι. Μάλιστα, έχει γεννηθεί 14 Φεβρουαρίου του 68, έχει γενέθλια χθες του Αγίου Βαλεντίνου, χρόνια πολλά. Αλλά η ηλικία των 53 δεν έχει έρθει ακόμα. Μου λένε οι πηγές μου, με ενημερώνουν από το κοντρόλ, ότι δεν είμαστε ακόμα στην κατηγορία αυτή, στην ηλικία και αυτή, δεν, ομάδα. Δεν έχουν καλέσει την κλάση τους για να κάνουν το εμβόλιο ακόμα. Θα μου πεις πώς κάνεις έτσι τώρα για ένα εμβόλιο. Άντε για δύο εμβόλια, γιατί θα κάνει και τη δεύτερη δόση λογικά. Εντάξει, εντάξει, πάω πάσο και ο Θεός μαζί μας. Πάμε σε ένα διάλειμμα μικρό και στο δεύτερο μέρος θέλω να σας μιλήσω για το Me Too και για κάποια διπλανά θέματα, παράπλευρα θέματα, όχι για το αυτό καθ' αυτό των αποκαλύψεων, αυτά τα μαθαίνετε φαντάζομαι και φρύτετε όπως φρύτω κι εγώ, αλλά για το κατά πόσο είναι ίση μεταξύ τους αυτοί που κατηγορούνται από το κίνημα Me Too για όσα φρικτά έκαναν. Υπομονή λίγο και έρχομαι σε λίγα λεπτάκια. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Η You're mumbling words, but I can hear any more. You're totally entertained, but I'm absolutely bored. To the sharks with your conversation, see what they say. You're thrown overboard and disappear into the waves. Down to Neptune's kingdom in the ink black drink. Octopus bartenders, you can hear the mermaids sing. That'll teach you all to try and disobey. Here's a one-way ticket to your watery grave. And we say to all our enemies, we'll see you in hell. We're gonna walk them off the plank into the wishing well. Down to David Jones' locker where the fishes sleep. Won't be praying for you, so don't be praying for me. Oh, to all our enemies, we'll see you in hell. We're gonna walk them off the plank into the wishing well. Down to David Jones' locker where the fishes sleep. Won't be praying for you, so don't be praying for me. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Δευτέρα και 15 ο Φλεβάρης. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η σελίδα στην οποία μπορείτε να ακούτε και μένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να τα λέμε, να στέλνετε τα σχόλιά σας, είναι η πίσω σελίδες.gr. To all our enemies, we'll see you in hell. We're gonna walk them off the plank into the wishing well. Down to David Jones' locker where the fishes sleep. Won't be praying for you, so don't be praying for me. Oh, to all our enemies, we'll see you in hell. We're gonna... Εβδομάδα δύσκολη, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της για τα του καιρού και με την μύδια που μας επισκέπτεται από τα μέσον της χώρας και κάτω, σε αυτή τουλάχιστον στην δεύτερη φάση. Μάθαμε και τα πάντα να τα βάζουμε με φάσεις. Πρώτη φάση, δεύτερο κύμα, κορονοϊός. Τώρα είναι η β' φάση της μύδιας που χτυπάει την κάτω, τη μισή κάτω Ελλάδα. Καιρικό, κορονοϊός και μη του. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα στην επικαιρότητα. Σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταματήσω λιγάκι από την άλλη πλευρά. Όχι από την πλευρά των θητών, σε καμία περίπτωση, από την πλευρά του πόσο ίση είναι μεταξύ τους οι θήτες σε ό,τι αφορά την προβολή των υποθέσεών τους από τα μέσα ενημέρωσης και σε όσο αφορά και την κάλυψη που τους παρέχεται από διαφόρων ειδών κέντρα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι δεν είναι ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε πράγματα για τον Λιγνάδη και για τον Φιλιππίδη, για παράδειγμα, για να πιάσω έναν από τους υπόλοιπους. Η εμπλοκή της υπόθεσης αυτής και με την πολιτική είναι προφανής προφανέστατη, ακόμα και για εκείνους που θέλουν να κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Προφανώς οι τύποι αυτού του είδους ανθρώπων βρίσκονται σε όλους τους χώρους, ξεκάθαρα και με σαφήνε. Θα ήταν υποκριτής όποιος πει ότι οι αριστεροί δεν τα κάνουν αυτά, μόνο οι δεξιοί τα κάνουν. Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα. Και ο Κιμούλης, θυμίζω, ότι ήταν στον χώρο της αριστεράς και είναι ακόμα. Σας θυμίζω ότι ο Κιμούλης ήταν ο άνθρωπος που προλόγησε τον Αλέξη Τσίπρα στο μεγάλο, στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο για το όχι στο Σύνταγμα. Τον θυμάστε εκείνο τον Ιούλιο του 2015 ή έχουμε ξεχάσει ότι ο Κιμούλης ήταν εκεί? Και λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αριστερά θα πρέπει να χρεωθεί τις αμαρτίες του Κιμούλη? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Πάμε στην άλλη πλευρά για να μην νομίζετε ότι θα το δω μονόπαντα και μην ετοιμάζεστε να με κατηγορήσετε. Ο Λιγνάδης είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ανησυχεί το σύστημα σήμερα και του Υπουργείου Πολιτισμού και το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου. Για τον Λιγνάδη μπαίνουν σημειώματα στην ΕΡΤ. Αφήστε τον να φαίνεται μόνο αυτός και να μην φαίνεται κανένας δίπλα του, εννοείται Μητσοτάκης, Μενδώνη κλπ. Γιατί με αυτούς φωτογραφιζόταν. Τι να κάνω, δεν φωτογραφιζόταν με μένα. Και για τον Λιγνάδη έχει ταραχτεί το σύστημα όλο αυτό. Πάμε να δούμε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όλη η δεξιά είναι του ιδίου κλίματος, θα κατηγορηθεί για τα ίδια πράγματα που κατηγορείται ο Λιγνάδης. Και πάλι η απάντηση είναι όχι βέβαια, και ελπίζω να μην στενοχωρώ ούτε τους από εδώ ούτε τους από εκεί. Υπάρχει όμως ένα μικρό, ένα τόσο δω, τόσο δα ερωτηματάκι ξανά. Υπάρχει κάλυψη σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο μέχρι πρότινος διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου? Υπάρχει κάλυψη από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού για μια υπόθεση που φαίνεται τουλάχιστον τις 2 εβδομάδες από τότε που η Έλενα Ακρίτα πρώτη είπε ότι επίκειται παρέτηση Λιγνάδη και όλοι κάναν ότι πέφτανε από τα σύννεφα μαζί με την κυρία Μενδώνη, φυσικά πρώτη-πρώτη, την Υπουργό Πολιτισμού. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι αν ο χώρος αυτών των ανθρώπων που κατηγορούνται για αυτά τα πράγματα είναι αριστερός-δεξιός. Το θέμα είναι στην παρούσα φάση, στη συγκεκριμένη συγκυρία, αν προσπαθεί κάποιος να βγάλει από την ατζέντα τον έναν και να αφήσει τους υπόλοιπους που δεν είναι του δικού μας χώρου. Έφτασε ο Υπουργός Πολιτισμού να ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τον Δημήτρη Λιγνάδη μέχρι 3 μέρες πριν τον ορίσει διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Και της απαντά πολύ καλά σε αυτό και η Δεσποινή Κουτσούμπα, η πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων και συνδικαλίστρια στο χώρο του Υπουργείου Πολιτισμού. Και εν πάση περιπτώσει βγαίνουν ήδη πολλά πράγματα, δηλαδή μερικά ψέματα είναι τόσο χοντρά που καμιά φορά καλύτερα να μην τα λες, δηλαδή κάνεις μεγαλύτερη ζημιά και στον εαυτό σου και στον κατηγορούμενο, στον καταγγελόμενο. Στον καταγγελόμενο για το τίποτα, να σας υπενθυμίσω, όπως αποφάνθηκε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, που βεβαίως μετά ζήτησε συγγνώμη, που είπε ότι δεν ήθελε να δημιουργήσει περίεργες, λάθος εντυπώσεις, ότι δεν ήταν αυτό που καταλάβαμε, δεν ήταν αυτό που νομίζαμε, άλλη μια φορά από το Star αυτή τη στιγμή. Η καταδίκη τέτοιων πράξεων πρέπει να είναι απερίφραστη κλπ. Ένας ατυχής τίτλος στο χθεσινό ρεπορτάζ δεν κρύβει καμία προσπάθεια συγκάλυψης υποθέσεων, οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος και εκφράζουμε τη συγγνώμη μας. Αυτό είναι η απάντηση του Star για το σούπερ εκείνο και για το όλο πνεύμα του ρεπορτάζ της προηγούμενης μέρας, που έλεγε ότι γιατί τον κατηγορούν αυτόν τον άνθρωπο, ότι είναι για το τίποτα, χωρίς να έχει υπάρξει μια επίσημη καταγγελία. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να σε στηρίξει η κυβέρνηση αν έχεις άλλες πλάτες σε αυτή την ιστορία. Και εννοώ τις πλάτες των ιδιοκτητών του Star, που για κάποιο λόγο επέλεξαν να στηρίξουν σε αυτή τουλάχιστον την φάση, με αυτόν τον απρόκλητο τρόπο, τον Δημήτρη Λιγνάδη, και μετά να αναγκάζονται να ζητούν συγγνώμη. Βεβαίως από την άλλη πλευρά, για να είμαι δίκαιος, ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή και τον δικηγόρο του σκηνοθέτη, ο οποίος λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ούτε μία επίσημη καταγγελία, ούτε κλήση του πελάτη μου για να πάει να καταθέσει στον εισαγγελέα. Είναι εδώ, περιμένει, και το κρίνω ως απολύτως σεβαστό αυτό, διότι όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να λυθούν στη δικαιοσύνη και όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα. Thank you. Ξέρετε, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις καταγγελόμενων, κατηγορούμενων αν θέλετε, που δεν είναι δημόσια πρόσωπα, η πρακτική στα μέσα ενημέρωσης και σωστά, και μάλιστα έχουν υπάρξει και ποινές για την παραβίαση αυτής της πρακτικής, λες ο κατηγορούμενος, λες ο 35χρονος, λες ο, τι να σας πω, αν είναι και ειδικά αν είναι μετανάστης, λες ο Αλβανός. Και το λες με πολύ ευκολία και τότε βάζεις άλλου είδους ζητήματα ρατσιστικά σε αυτή την κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το όνομά του αποφεύγεις να το πεις. Και δικαίως αποφεύγεις να το πεις, διότι δεν έχει κριθεί στο δικαστήριο. Για τους όλους αυτούς, για τους καλλιτέχνες, για όλους αυτούς. Για τον Λιγνάδη, για τον Χαϊκάλη, για τον Σπυρόπουλο, για τον Φιλιππίδη. Γιατί τα λέμε στον αέρα τα ονόματά τους. Έχουν ένα δίκιο να λένε ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητάς τους, όχι οι ίδιοι, οι δικηγόροι τους. Βεβαίως, κοιτάξτε, ας πούμε ότι εδώ υπάρχει ας την χαρακτηρίσουμε ανταλλαγή. Κοίταξε να δεις, με αυτό το όνομα, με αυτή την δημόσια εικόνα σου, εφόσον είσαι δημόσιο πρόσωπο, αυτό το όνομα ακριβώς εκμεταλλεύτηκες για να κάνεις ό,τι κάνεις. Με αυτό το όνομα σε γνώρισε η κοινωνία, με αυτό το όνομα έγινες είδωλος στα μάτια ανθρώπων που τους εκμεταλλεύτηκες στη συνέχεια. Λοιπόν, γι' αυτό το όνομα πληρώνεις τώρα, τουλάχιστον στο επίπεδο της δημόσιας σφαίρας, στη δημόσια συζήτηση. Δεν θα ισχυριστώ ότι είναι απολύτως νομικά σωστός ο ισχυρισμός αυτός, δεν νομίζω ότι στέκει σε ένα δικαστήριο, γιατί κάθε κατηγορουμένο το τεκμήριο αθωότητας είναι σεβαστό κλπ. Αλλά ηθικά, κοινωνικά, θα με συγχωρήσετε, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Από την άλλη βέβαια, για να αναρωτηθούμε λίγο, και επειδή όπως σας έχω πει εκπομπή λιγάκι στα θέματα των μέσων ενημέρωσης και στη λειτουργία τους, είτε πρόκειται για το σημείωμα της ΕΡΤ που δεν θέλει να δούμε τα πλάνα από την Ικαρία ή να δούμε άλλον δίπλα στο Λιγνάδι, είτε πρόκειται για την ΕΡΤ που βγάζει φοιτητές που ξαφνικά μας προκύπτουν ότι είναι δαπίτες από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, που ενώ τους καλούμε για να μας πούν γιατί είναι στο δρόμο, αυτοί μας απαντούν γιατί πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος για τον οποίο οι άλλοι φοιτητές είναι στο δρόμο. Αφήστε τι έχουμε δει τις τελευταίες μέρες τώρα, αφήστε, δεν μαζεύεται το πράγμα. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story. Αλλά επιτρέψτε μου, ενώ από τη μία βλέπεις για το Λιγνάδι να δημιουργείται ένα κλίμα αμφισβήτησης των καταγγελιών, του πλήθους των καταγγελιών που σιγά σιγά βγαίνουν στην φόρα και που θα ήταν καλό να δράσει γρήγορα και η δικαιοσύνη για να κριθεί εκεί που πρέπει να κριθεί, επαναλαμβάνω, και όχι στα παράθυρα η ιστορία αυτή. Την ίδια στιγμή για τον Φιλιππίδη, για παράδειγμα, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι εντελώς διαφορετικοί. Διότι, τι να σας πω, δεν έχει εμπλοκή με κυβερνητικούς παράγοντες, δεν ξέρω. Δεν θέλω να τον υπερασπιστώ σε καμία μα καμία περίπτωση. Δεν υπερασπίζομαι αυτόν με την ιστορία που θα σας πω παρακάτω. Υπερασπίζομαι τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία στο τέλος και την ισονομία όλων των πολιτών σε αυτή τη χώρα. Για το Λιγνάδι λοιπόν, το Σταρ λέει κατηγορούμενος για το τίποτα, έστω και αν ζητάει συγγνώμη μετά. Για το Φιλιππίδη, το INGR, και σας διαβάζω συγκεκριμένο κείμενο, ανυπόγραφο, στο INGR, δημοσιογραφικός οργανισμός μαρινάκι πια, από τα εγκυρότερα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον στο ίντερνετ στη χώρα και από τα παλιότερα. «Πέτρος Φιλιππίδης ανεπιθύμητος στα Γιάννενα, εξοργισμένοι οι κάτοικοι», είναι ο τίτλος. Σας ομολογώ την αμαρτία μου, το πάτησα το κλικ για να δω τι ακριβώς λένε οι κάτοικοι, γιατί δεν τον θέλουν στα Γιάννενα. Take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day. Αν δεν ξέρετε το παρασκήνιο, ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει αποφασίσει να φύγει μετά τις καταγγελίες από την Αθήνα και να πάει να ζήσει σε ένα χωριό στο Πογόνι Ιωαννίνων, που είναι και η καταγωγή του, της μητέρας του. Και πολύ καλά θα κάνει ο άνθρωπος, κάνει ό,τι θέλει. Δεν μας αφορά. Το θέμα είναι να δώσει λόγο εκεί που πρέπει να δώσει λόγο, στη δικαιοσύνη. Οι κάτοικοι όμως, λέει, είναι εξοργισμένοι. Και μπαίνω κι εγώ να διαβάσω το κείμενο. Για καθίστε λιγάκι να δείτε τώρα, γιατί μερικά πράγματα βγάζουν μάτι από ένα σημείο και μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, χωρίς να υπάρχει έστω ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος, βρε παιδί μου, από εκεί να λέει ότι δεν τον θέλουμε. Βγήκε ωστόσο ο δήμαρχος, ο Κώστας Καψάλης, από εκεί, και ο οποίος είπε, ναι, έχει εδώ σπίτι και λοιπά ο ηθοποιός και όλα αυτά, πολλά από αυτά μπορεί και να μην αληθεύουν, είπε ο δήμαρχος, άστο αυτό να το κρίνει η δικαιοσύνη. Ο κόσμος εδώ δεν έχει κάποια αρνητική εικόνα για τον κύριο Φιλιππίδη. Δηλαδή λέει αυτό ο δήμαρχος, αλλά ο τίτλος από πάνω είναι «Δεν τον θέλουν, εξοργισμένοι κάτοικοι δεν τον θέλουν», τον Πέτρο Φιλιππίδη, στο χωριό εκεί, στο Πογόνι Ιωαννίνων. Και όλα αυτά δημιούργησαν, λέει, και μία αντίδραση στους κατοίκους εναντίον του δημάρχου που πήγε να υπερασπιστεί το Φιλιππίδη, αλλά ποτέ δεν μαθαίνουμε έστω από έναν κάτοικο, ρε παιδί μου, που να λέει, δηλαδή έχεις έναν τίτλο που δεν δικαιολογείται τίποτα από κάτω. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν είναι εξοργισμένοι, μπορεί και να είναι. Αλλά δείτε σε επίπεδο επικοινωνίας πώς αντιμετωπίζεται ο ένας και πώς αντιμετωπίζεται ο άλλος. Έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτές τις δύο ιστορίες. Το NGR, για να σας τα πω όλα, επικαλείται για τις πληροφορίες του ένα άλλο μέσο, ένα άλλο blog, το Nasos Blog. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε το Nasos Blog, τους κάνω και διαφήμιση να πάτε να δείτε τι είναι αυτό. Αφήστε που και εγώ που είδα έφρυξα λίγο. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κάνει τη δημοσιογραφία που κρίνει σωστή και ότι κρίνει ότι του ταιριάζει. Οι συμπατριώτες του, λέει, εκεί τον θεωρούν persona non grata, σύμφωνα με τον Nasos Blog. Πας λοιπόν στο Nasos Blog, διαβάζεις ακριβώς το ίδιο κείμενο, ανεπιθύμητο στα Γιάννενα ο Πέτρος Φιλιππίδης, οργισμένοι οι κάτοικοι. Πάλι δεν υπάρχει ένας κάτοικος να μιλάει, πάλι μόνο ο δήμαρχος μιλάει, που λέει ότι δεν είναι, δεν τον βλέπουν αρνητικά. Και το Nasos Blog επικαλείται άλλο site, που είναι το PatCute. Αλήθεια σας λέω, ναι. Έτσι γίνεται δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Και μετά πας στο patcute.gr και πάλι δεν βλέπεις ούτε έναν κάτοικο. Πάλι λέει ανεπιθύμητο, αποκλειστικό είναι εδώ. Αυτός το έβγαλε πρώτος, το patcute. Ανεπιθύμητος και στα Γιάννενα ο Φιλιππίδης, ανάστατοι και οργισμένοι οι συμπατριώτες του μετά την πληροφορία ότι μετακομίζει εκεί στο πατρικό του. Και ψάχνεις να δεις έστω μια κατηγορία, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο, μια κυραπαγώνα από εκεί που να πει δεν τον θέλουμε αυτόν εδώ. Όχι ότι θα ήταν αυτό επαρκές στοιχείο για να πεις ότι είναι εξοργισμένη, αλλά δεν υπάρχει ούτε αυτό. Και όλα είναι μία αυτή σε πληροφορίες και κλίμα κλπ. Και με αυτά και με αυτά φτάνει η είδηση στο NGR, παιδιά. Τι κάνεις τώρα, υπερασπίζεσαι το Φιλιππίδη? Όχι, κανέναν δεν υπερασπίζομαι. Υπερασπίζομαι τη δημοκρατία και τη δημοσιογραφία. Γιατί αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να με κάνεις να μην βλέπω ότι σε δύο περιπτώσεις που τις βάζω δίπλα-δίπλα, η αντιμετώπιση και από τα μέσα ενημέρωσης είναι απολύτως και εντελώς διαφορετική. Τόσο ξεκάθαρα και τόσο προκλητικά. Stay. ας μην ξεχάσουμε ποιος είναι, ποιος θα έπρεπε να είναι ο στόχος όλων αυτών των αποκαλύψεων. Καταρχάς η δικαίωση των ανθρώπων που υπέστησαν όσα υπέστησαν. Κατά δεύτερον, η παραδειγματική τιμωρία, ενώ από τη δικαιοσύνη παραδειγματική τιμωρία για όσα δεν έχουν παραγραφεί, διότι τι να κάνουμε, δυστυχώς πολλά πράγματα που έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν παραγράφονται, αυτό λέει το δικαιακό μας σύστημα, για όσα δεν έχουν παραγραφεί, και είναι αρκετά αυτά που δεν έχουν παραγραφεί, να είστε βέβαιοι, να υπάρξει μια παραδειγματική τιμωρία, γιατί... Και γιατί θα συνετιστούν, νομίζω σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε πολλές ελπίδες, αλλά δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Κυρίως για να συνετιστούν οι υπόλοιποι. Κυρίως για να καθαρίσει ο χώρος και του θεάτρου και της υποκριτικής και του τραγουδιού. Ξεκίνησε από την ιστιοπλοεία, σας θυμίζω αυτό, από τον κύριο Αδαμόπουλο και τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατόρου. Και έχει πάρει μπάλα και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα και σε κάθε χώρο προφανώς. Λοιπόν, η παραδειγματική τιμωρία των δραστών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το καλύτερο αντίδοτο, ο καλύτερος δρόμος για να υπάρξει κάθαρση και στους χώρους που μένουν πίσω μετά από αυτούς. Γιατί θα συνεχίσουν να παράγονται, να βγαίνουν ηθοποιοί σε αυτόν τον τόπο, θα συνεχίσει να υπηρετεί πολλοίς κόσμος στον κόσμο του το χώρο του θεάματος, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ασφαλής και θα πρέπει να έχουν αποβληθεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και όταν αναρωτιέσαι ποιος είναι ο στόχος όλου αυτού του θορύβου, οι απαντήσεις μου σταματάνουν εκεί, στην κάθαρση του κάθε ενός χώρου ξεχωριστά και στην αποτροπή επανάληψης τέτοιων είδων φαινομένων, τέτοιου είδους φαινομένων. Δεν θέλω να δω, δεν περιμένω να δω κανέναν κρεμασμένο στο Σύνταγμα, δεν είναι η απάντησή μου σε αυτή την ιστορία ο νόμος του Λίντς. Από οποιαδήποτε πλευρά και αν το δεις, υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει ένα αστικό κράτος με τους θεσμούς του που παράγει δικαιοσύνη, που απονέμει δικαιοσύνη, που θα πρέπει να απονέμει δικαιοσύνη, και εκεί τελειώνει όλη η ιστορία. Και γενικά, αν οι ορέξεις σου, τα βίτσια σου επηρεάζουν τις ζωές άλλων ανθρώπων και στιγματίζουν τις ζωές άλλων ανθρώπων, το λιγότερο που έχεις να ζητήσεις είναι η τιμωρία μέσω της δικαιοσύνης. Και βεβαίως η απαξίωση πλέον στο χώρο τον επαγγελματικό σου. Αυτό δεν θα το αποφύγεις, λυπάμαι, ειδικά σε έναν χώρο που έχει να κάνει με το θέαμα, με την αναγνώριση. Προφανώς, προφανέστατα, η απαξίωση και το ότι θα μείνεις χωρίς δουλειά. Τι να κάνουμε, αν η δουλειά που σου έθρεψε τόσο καιρό, το σπίτι σου έθρεφε και άλλες ορέξεις, δυστυχώς τώρα θα φύγουν και η δουλειά, για τις ορέξεις δεν ξέρω. Αλλά αν αυτές οι ορέξεις στιγματίζουν τις ζωές άλλων ανθρώπων, κάτι έχει πάει πάρα πολύ στραβά. Hey, I'm glad that you wanna be with it, stay. Και μια που λέω για ορέξεις και βίτσια, να σας πω γιατί υπάρχουν αυτά που στιγματίζουν, έτσι να το χαλαρώσω λίγο για το τέλος. Υπάρχουν και αυτά που, τι να σας πω, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γνωστός γιατρός, λέει, από το Ηράκλειο της Κρήτης, είχε το εξής αποθυμένο. Έμπαινε, λέει, μέσα στα αεροπλάνα και έκοβε τις ζώνες των, αυτό που λέει, προσδεθείτε, τη ζώνη, τις ζώνες ασφαλείας στα καθίσματα, με ένα μαχαιράκι. Καταρχάς, πώς είχε το μαχαιράκι μέσα, άλλο ερώτημα αυτό. Και υπήρξε η εταιρεία η οποία έβλεπε κάθε τόσο κομμένες ζώνες στα καθίσματα. Και λέει, ρε παιδί μου, κάποιος μας κόβει. Και είδανε τις πτήσεις και τους επιβάτες και είδαν ότι σε όλες τις πτήσεις που έχει κοπεί η ζώνη ήταν ένας συγκεκριμένος γνωστός, λέει, γιατρός κιόλας από το Ηράκλειο. Εντάξει, τον πιάσανε. Βρήκαν και στο σπίτι του, λέει, καμιά 10-12 ζώνες είχε κόψει. Τι να σας πω τώρα, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τουλάχιστον, επειδή τη βλέπαν τη ζώνη, δεν προλάβαινε. Φαντάζομαι τι φτιάχναν. Δεν έκανε κακό σε άλλον άνθρωπο. Τι να πω τώρα, τι να πω. Άβυσος. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Έτσι προς γνώση και συμμόρφωση. Να είστε καλά, να προσέχετε, ειδικά με τη μύδια, ειδικά με τον κορονοϊό. Και ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Γεια χαρά.